สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่302คำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่77พี่น้องครับเมื่อเวลาเราอธิษฐานว่าขออย่านำข้าพงเข้าไปในการทดลองในวันนี้ผมอยากจะนำเสนอความจริง5ประการเกี่ยวกับการทดลองที่เกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราซึ่งเป็นคริสเตียนความจริงสำคัญ5ประการนี้ทำให้เรารู้และครอบคลุมถึงลักษณะที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าและเรายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ความจริงประการแรกก็คือว่าพระเจ้าทรงอนุญาตให้บุตรของพระองค์ถูกทดลองได้พระเจ้าทรงอนุญาตให้บุตรของพระองค์ถูกทดลองได้นี่เป็นความจริงประการแรกความจริงประการที่สองก็คือว่าเราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนนั้นอาจจะล้มลงได้ในความผิดความบาปเพราะเนื่องจากความอ่อนแอของเนื้อหนังเนื่องจากสถานการณ์ต่างๆประการที่สามพระเจ้าคาดหมายหรือคาดหวังให้บุตรของพระองค์นั้นมีชัยชนะต่อการทดลองพระเจ้าคาดหวังให้เราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนนั้นชนะการทดลองประการที่สี่คำอธิษฐานของพระเยซูสามารถช่วยเราให้ชนะการทดลองได้เมื่อเราอธิษฐานและเราเข้าใจและเราทำความรู้จักให้ดีกับคำอธิษฐานประโยคนี้และสุดท้ายครับความจริงสำคัญประการที่ห้าก็คือชีวิตแห่งชัยชนะต่อการทดลองนั้นมีอยู่จริงครับเพราะฉะนั้นในอาทิตย์หน้าเราจะพูดถึงเกี่ยวข้องกับความจริง5ประการนี้ทีละอย่างทีละอย่างครับพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานขอพระเจ้าให้อย่านำเราเข้าไปในการทดลองเรากำลังทูลขอพระเจ้าให้ชีวิตของเรานั้นอยู่บนเส้นทางของความชอบธรรมความถูกต้องครับถ้าเราพิจารณาคำทูลขอก่อนหน้านี้บอกว่าขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์มีการเชื่อมโยงครับก็คือความผิดบาปในอดีตของเรานั้นก็ทำให้เรานั้นมีความกลัวต่อบาปมีความเศร้าเสียใจมีความปรารถนาที่จะกลับใจใหม่นี่คือท่าทีที่เกิดขึ้นในใจเมื่อเราอธิษฐานว่าขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์แต่เมื่อเราอธิษฐานต่อว่าขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปการทดลองนั้นขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปการทดลองนั้นเน้นอยู่ที่ความบาปในอนาคตครับนะครับเพราะฉะนั้นมีการเชื่อมโยงของสองประโยคนี้ระหว่างขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์และขออย่านำข้าพระองค์เข้าเป็นการทดลองก็คืออดีตการและอนาคตการเพราะฉะนั้นคำทูลขอก่อนเน้นที่ความบาปจริงคำทูลขอนี้เน้นที่ความบาปที่จะเกิดขึ้นในอนาคตความบาปที่อาจจะเป็นไปได้อาจจะเกิดขึ้นได้บาปที่อาจจะเกิดขึ้นได้จริงนะครับแต่ครับพี่น้องครับในสภาวะความเป็นจริงแห่งอนาคตนั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ถ้าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานนี้และถามว่าน้ำพระทัยของพระองค์ทรงตอบคำอธิษฐานนี้ด้วยคำว่า yes หรือคำว่า no ครับคำตอบก็คือว่า yes พี่น้องครับพระเจ้าอนุญาตให้บุตรของพระองค์ถูกทดลองได้นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องนี้เมื่อเราอธิษฐานว่าขออย่านำข้าพงเข้าเป็นการทดลองนั้นจริงๆแล้วมีสาระสำคัญอยู่3ประการด้วยกันนะครับสาระสำคัญประการแรกก็คือว่าเราจะต้องมีท่าทีแห่งการเกรงกลัวต่อบาปครับบาปที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะเหตุที่ว่าเรามีประสบการณ์กับความขมขื่นปมแห่งความบาปในอดีตมาแล้วอย่างไรสิ่งเหล่านั้นเป็นบทเรียนและทำให้เกิดความกลัวครับเกิดความเกรงกลัวต่อบาปนะครับเพราะฉะนั้นเรากำลังยอมรับว่าเราจำเป็นต้องมีพระเจ้าเป็นผู้ทรงนำและตอบคำอธิษฐานของเราเรากำลังขอพระเจ้าไม่ให้เลิกเป็นผู้นำชีวิตของเราเรายอมรับพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดูเลี้ยงแกะเหมือนกับในพระธรรมสดุดีบทที่23ขอพระองค์นำชีวิตของพวกเราในฐานะเป็นผู้เลี้ยงแกะ เราทั้งหลายเป็นแกะของพระองค์และในพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อที่4ก็บอกเช่นเดียวกันครับเป็นการให้พระเยซูเป็นผู้ต้อนแกะนะครับเป็นผู้เลี้ยงแกะเป็นผู้นำของแกะความว่าอย่างนี้ครับเมื่อท่านต้อนแกะของท่านออกไปหมดแล้วก็เดินนำหน้าและแกะก็ตามท่านไปพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขออย่านำข้าพระองค์การทดลองนั้นเราไม่ได้อธิษฐานว่าขออย่าทดลองข้าพระองค์เลยพี่น้องครับผ่านมาหลายวันเรารู้ใช่ไหมครับว่าความหมายของคำว่าการทดลองนั้นในภาษากรีกนั้นเป็นความหมายกลางๆครับแต่เมื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษแปลว่า temptation ซึ่งมีความหมายในแง่ลบก็คือเป็นการล่อลวงของมารซาตานพี่น้องครับแต่ผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสที่จะสัมผัสกับความจริงและสัจธรรมก็คือว่าพระเจ้านั้นจะไม่ทดลองเราครับเพราะว่าพระเจ้าประเสริฐคำว่าทดลองตรงนี้ก็หมายถึงการล่อลวงครับเพราะว่าเป้าหมายของพระเจ้านั้นพระองค์ให้เราอยากจะให้เราผ่านครับพระองค์ไม่ได้ปรารถนาให้เราตกเพราะฉะนั้นเมื่อการทดลองนะครับในมือของมารซาตานนั้นมันจึงกลายเป็นการล่อลวงแต่ถ้าอยู่ในมือของพระเจ้าหรืออยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าก็กลายเป็นการทดสอบครับพี่น้องครับโปรดอย่าลืมว่าพระคัมภีร์บอกกับเราชัดเจนนะครับว่าเมื่อผู้ใดถูกล่อให้หลงล่อให้หลงล่อตรงนี้หมายถึงล่อลวงครับอย่าให้ผู้นั้นพูดว่าพระเจ้าทรงล่อข้าพเจ้าให้หลงเพราะว่าความชั่วจะมาล่อพระเจ้าให้หลงไม่ได้และพระองค์เอง ก็ไม่ทรงล่อผู้ใดให้หลงเลยพี่น้องครับจากพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับเราพบความจริงก็คือว่าพระเจ้าจะไม่ล่อลวงเราอย่างแน่นอนนะครับพระเจ้าจะไม่ล่อลวงเราพระเจ้าจะไม่ทดลองเราเพื่อที่จะให้เราตกไม่ใช่ครับไม่มีเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพระองค์ประเสริฐพระองค์ไม่ทดลองเราเพราะว่าพระองค์นั้นปรารถนาที่ให้เรามีชีวิตที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อเราอธิษฐานนะครับว่าขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปการทดลองเราไม่ได้อธิษฐานว่าขออย่าทรงอนุญาตให้ข้าพระองค์ถูกทดลองคำอธิษฐานนั้นปฏิเสธโลกชนิดที่เราอยู่ครับเป็นการที่ว่าไม่ปรารถนาอยู่ในโลกนี้แล้วพี่น้องครับเพราะอะไรครับเพราะโลกนี้นั้นมีการทดลองมีการทดสอบมีการล่อลวงเสมอชีวิตนั้นคือการทดสอบเราไปเหมือนเด็กเล็กๆครับที่อยู่ในโลกที่มีป้ายมากมายและบอกว่าสียังไม่แห้งระวังลื่นแต่ธรรมชาติของเรานั้นก็เหมือนกับเด็กครับคืออยากจะแตะอยากจะเดินเข้าไปที่มีน้ำเพราะเด็กอยากเล่นน้ำพี่น้องครับนี่คืออย่างแรกครับก็คือท่าทีแห่งการเกรงกลัวบาปนะครับขออย่านำข้าพระองค์เข้าเป็นการทดลองนั้นเป็นเสียงเรียกร้องของหัวใจครับเป็นเสียงเรียกร้องของหัวใจที่ได้รับความเสียหายจากความบาปเป็นท่าทีแห่งการเกรงกลัวบาปครับคำอธิษฐานนี้ออกมาจากสมองที่มีประสบการณ์ที่มีความรู้ถูกต้องเรื่องของความบาปและมันยังออกมาจากหัวใจออกมาจากหัวใจที่รู้สึกอยู่ในภาวะคุกคามของความบาปที่อยู่รอบตัวของเราพี่น้องครับคนคนหนึ่งนี้จะรู้สึกถึงความเสียหายความร้ายกาจความร้ายแรงของบาปก็ต่อเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิตของเขานะครับเราจะได้รู้สึกถึงความเสียหายของความบาปว่าหนักหนาสาหัสขนาดไหนแต่เราไม่ต้องการรู้สึกและเสียใจอย่างนี้อีกเพราะฉะนั้นคำอธิษฐานนี้จึงกลั่นมาจากห้วงลึกของหัวใจครับนะครับนอกจากสมองของเราที่เราคิดได้ที่เราให้เหตุผลได้แต่มันเกิดจากความเกรงกลัวท่าทีของความเกรงกลัวที่มีต่อความบาปแม้ว่ามันไม่ใช่เป็นศาสนศาสตร์ที่จะต้องใช้ความรู้ลึกซึ้งมากมายนะครับแต่เราอาจจะใช้หัวใจของเราอธิษฐานได้ครับว่าผมฉันเคยอยู่จุดนั้นที่เต็มไปด้วยความบาปมาแล้วและผมไม่อยากจะไปที่นั่นอีกพี่น้องครับนี่คือท่าทีของคำอธิษฐานประโยคนี้ครับชีวิตอย่าลืมนะครับคือการทดสอบพระเจ้าสามารถทำให้เราเป็นทูตสวรรค์ในสวรรค์ที่ไม่ทำบาปได้ครับแต่มันจะปราศจากประโยชน์ ที่ทูตสวรรค์จะอธิษฐานว่าขออย่านำข้าพงเข้าไปในการทดลองเพราะว่าทูตสวรรค์นั้นไม่ต้องถูกทดลองและเขาไม่สามารถไม่เชื่อฟังพระเจ้าเขาอาจจะเป็นเหมือนกับเป็นเมสเซนเจอร์หรือเป็นผู้ส่งสารหรือผู้สื่อสารนะครับคล้ายๆกับหุ่นยนต์นะครับแต่พระเจ้าไม่ต้องการให้เราเป็นหุ่นยนต์พระเจ้าสร้างมนุษย์ให้เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเสรีภาพทางศีลธรรมและมีอำนาจตัดสินใจครับพี่น้องนะครับในวันนี้ก็ขอจบลงด้วยท่าทีประการแรกก็คือคำอธิษฐานนี้แสดงถึงท่าทีแห่งความเกรงกลัวต่อบาปที่กลั่นกรองออกมาจากส่วนลึกในหัวใจของพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าอาเมน